یہاں سب اردو سمجھنے والے ہیں اس لیے میں مولانا کا تعارف جو ہے اردو میں ہی کرا دیتا ہوں تھوڑا سا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دوستو بزرگو, مولانا عباس صاحب ندوی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ ہے آج. ماشاءاللہ یہ خوشی کی بات ہے, ہم خوش نصیب ہیں. اور جانتے ہوں کہ بہت سے کہ حضرت مولانا بہت سالوں سے تقریباً مور دین 25 ایئرس وہ دارالعلوم زکریہ میں پڑھاتے ہیں, استاذ ہیں, استاذ حدیث ان قرآن. ماشاءاللہ مولانا لاندیز سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ میں تھے تو از مائی کولیگ آلسو مولانا, وہاں انہوں نے اسپیشلائز کیا عربک کے اندر میں. سو ہی از دا گڈ اسپیکر آف اردو بیان ان دا عربک آلسو. اینڈ مولانا ماشاء اللہ کین اسپیک انگلش آلسو, کین گیو بیان ان انگلش آلسو. لیکن ابھی یہاں جو ہے یہ ہمارا اردو کا مجمع ہے, انگریزی سمجھنے والے بھی ہے لیکن اردو بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ مولانا اردو ہی میں بات کریں گے. تو مولانا قرآن و حدیث کے استاذ ہے, حضرت مولانا ہمارے امام صاحب زین العابدین کے لیے استاذ ہے, اور ہم سب ہم ساتھ میں تھے لکھنؤ میں. تو ہر سال تو مولانا ویسے کینیڈا میں ہوتے ہیں, ہر سال رمضان کا مہینہ کینیڈا میں گزارتے ہیں, لیکن یہ سال جو ہے انہوں نے رمضان کا مہینہ 15 دن وہاں وینڈا میں اور 15 دن جو ہے وہاں کمبلی میں گزارا. تو ماشاءاللہ مولانا کے بیان سے جو ہے کافی لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, رمضان کے مہینے تفصیل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مولانا کے ڈسکورسز جو ہے رمضان میں بھی رہے, اور ہم بھی خوش نصیب ہے کہ مولانا یہاں تشریف لائے ہیں. تو ہم مولانا کا جو ہے لائک ٹو ویلکم, اہلا وسہلا و مرحبا بكم, جماعت کی طرف سے, کمیٹی کی طرف سے, اور یہ مہمان صاحب کی طرف سے بھی. تو انشاءاللہ مولانا ہمیں اپنی رخ پر اور باتوں سے نوازیں گے, انشاءاللہ ہم جو ہے ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. جزاکم اللہ واسطہ مولانا کو درخواست کروں گا کہ اپنے بہن سے. ایک حدیث سناتا ہوں بس, ایک حدیث کو یاد کر لو آج. بہت کوئی لمبا لیکچر, لمبی تقریر اور لمبا بیان نہیں کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائی دوست اور بزرگوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں. یہ 114 سورتوں میں بعض سورتیں بہت لمبی لمبی ہیں. پہلی سورت آپ دیکھو سورہ بقرہ, تو سورہ بقرہ 2.5 پارا ڈھائی پارے کی ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھو, وہ بھی مور دین 2 پارا, وہ بھی 2 پارے سے زیادہ ہے. اور بعض سورتیں ایسی ہیں کہ 1.5 پارا, بعد ایسی ہے کہ 1.25. اور قرآن مجید کے اندر میں بعد ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اگر آپ 2 منٹ میں اپنی نماز پوری کرنا چاہیں تو 2 منٹ میں بھی اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں. جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی صورتیں رکھی, وہاں اللہ نے انا آتینا بھی رکھی ہے, کل ہو واللہ بھی رکھی ہیں, والعصر بھی رکھی ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 3 سورتیں جو ہیں نا, انا آتینا, والعصر اور قل ہو اللہ, یہ اسپیشل اللہ نے ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے رکھی. یہ ساؤتھ افریقہ میں لوگ بہت بزی ہیں, وہ ٹائم نہیں ہے وہ کہاں سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز میں اور اسی طریقے سے سنت نماز میں. تو اللہ تعالیٰ نے ساؤتھ افریقہ والوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ میں یہ پہلی رکعت میں انا آتینا, دوسری رکعت کے اندر میں قل ہو اللہ, ون اینڈ ہاف منٹ ٹو رکعت فنش گو بائی, اسٹوری از اوور. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ہم کو دے دیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبی سورت پڑھنے کا چانس ہی نہیں ہوتا, آدمی کو جلدی ہے تو اب کیا کرتا اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں نہ ہوتی. اللہ نے کہا ود اصل پڑھ لیں, انا پڑھ لیں, جاؤ اپنا کام کرو. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی سورتوں کو رکھا اور لمبی لمبی سورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی سورتوں کو رکھا تاکہ ایمرجنسی میں وہ چھوٹی سورتیں ہم پڑھ لیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میری امت بہت کمزور ہے, میری امت لمبے لمبے بیان سننے کے لیے کہاں سے ٹائم لائے گی, میری امت کے پاس لمبے لمبے بیان سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب اگر آپ بھی حدیث بیان کرتے ایسی حدیث کہ وہ 20 پیج کی حدیث ہوتی تو مجھے ایک مہینہ یہاں آپ کے دندی میں رہنا پڑتا ایک حدیث کو پورا کرنے کے لیے, اور اگر 10 پیج کی حدیث ہوتی تو شاید 15 دن ٹھہرنا پڑتا. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ڈسکاؤنٹ دیا اور آپ نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی تاکہ ہر آدمی اگر یاد کرنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ یاد کر سکتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو تھوڑی دیر آپ بیٹھتے ہیں نا, تو تھوڑی دیر بیٹھنے کا بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. کل میں نے نیو کاسل میں بیان کیا, بہت تھوڑے لوگ تھے, 25, 30 یا 40 آدمی ہوں گے, تو مجھے کہا کہ 20 منٹ بیان کرنے کا. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ 20 میرے 0 کو نکال دو تو کتنے منٹ رہ جائیں گے, 2 منٹ رہ جائیں گے. میں نے کہا میں 2 منٹ کروں گا بھائی, کوئی حرج نہیں. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں, 20 کے بجائے 40 کر لو, تو 40 ہو گیا. تو کل میں نے وہاں حدیث بیان کی. کیا حدیث بیان کی؟ کہ دیکھو مال کمانے کے بارے میں اللہ 2 سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ تم مال کمانے میں بھی آزاد نہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. اللہ قیامت میں 2 الگ سوال کریں گے, من اين اكتسبت, کہ تم نے مال کہاں سے کمایا, وفيما انفقت, اور تم نے مال کہاں پہ خرچ کیا. یہ میں کیوں سنانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ میرے جیسے بیان کرنے والے کیا سوچتے ہیں کہ 10 آدمی کے سامنے کیا بیان کرنے کا, ذرا 4-5 ہزار آدمی کا مجمع ہو, واہ واہ ہو, سبحان اللہ, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو, تو بیان کرنے میں لطف آتا ہے. حالانکہ 2 آدمی ہو تو بھی بیان کرو اور 200 آدمی ہو تو بھی بیان کرو. یہ حدیث میں نے بیان کی وہاں کہ دیکھو ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں, خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. کماؤ تو حلال طریقے پر اور خرچ کرو تو بھی جائز جگہ کے اوپر. میں مجھے زہر کی بعد ایک ساتھی ملے اور یہ میں آج ہی کی بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ بعض مرتبہ 10 منٹ کا بیان کرنا کتنا فائدہ دے دیتا ہے کسی نہ کسی کو, ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو جائے. تو مجھے زہر کی بات جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ کل آپ نے یہ ٹاپک بھی بیان کیا حلال حرام, تو کہا اس کا بڑا فائدہ ہوا. پھر ایک آدمی سے میری ملاقات کرائی کہ ان سے ملاقات کر, اور مجھے کیا کہا, یہ 10 سال تک جیل میں تھے, ابھی پچھلے ہفتے میں وہ جیل سے نکل کے آئے. تو ان کے جیل کے جو ساتھی تھے वो उनको दोबारा कहते हैं कि चलो दोबारा वो काम शुरू करें जो पहले हम करते थे। तो कहा ये आदमी अब ये हफ्ते में ये काम दोबारा शुरू करने वाला था, लेकिन रात को आपने बयान किया ना कि भाई कमाने में भी हम आजाद नहीं और खर्च करने में भी। तो कहा ये सुबह मेरे पास आया और कहा मौलाना की बात मेरे दिल पर असर कर गई, अब मेरा इरादा रॉबरी करने का नहीं है। वरना वो तो 10 साल तक जेल में रहे थे और आप दोबारा ये धंधे शुरू करें। देखो भाई एक आदमी को फायदा हो गया क्या नहीं, तो किस आदमी की बात से किसको फायदा हो जाता है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं ना उसमें भी बैठने का मिजाज बनाओ। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये लिखा है कि एक नौजवान उनके पास आया और आने के बाद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि लो अनजल मलकुम मिन समाए, कि अगर आसमान से मौत का फरिश्ता आए और आसमान से मौत का फरिश्ता जो आए और आने के बाद अगर आपको यूं कहें कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तुम्हारी जिंदगी का 1 घंटा बाकी रह गया है, 60 मिनट के बाद मैं तुम्हारी रूह को कब्जा करूंगा, लेकिन हम किसी को चांस नहीं देते हैं, आपको चांस देते हैं, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के अंदर मैं तुमको जो करना हो कर लो, 60वीं मिनट पर तुम्हारी रूह को कब्जा करेंगे। अगर मौत का फरिश्ता आपको 1 घंटे का टाइम दे तो आप 1 घंटे में क्या काम करेंगे। ये नौजवान ने इंटरव्यू लिया उनका कि वो 1 घंटे में क्या काम करेंगे। तो हमने कहा कोई साउथ अफ्रीका का आदमी अगर हो और मौत का फरिश्ता उसको चांस दें तो वो कहेंगे यार 1 घंटा फ्री मार्केट खोल लो। वो अच्छा रहेगा ना कि 1 घंटे में शायद 200-300 रन आ जाएंगे, या ये कहेगा कि भाई दुकान खोल लो यार, चूंकि 1 घंटे के बाद तो मरना ही है ना, तो चलो मरने से पहले पहले खोल लो दुकान। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा 1 घंटे का टाइम मिले वो 1 घंटा भी हदीस को, एक हदीस को सीखने में और एक हदीस के सुनने में मैं खर्च करूंगा। तो इसलिए मेरी पहली एडवाइस आपको क्या है, मैं अपने को भी और आपको भी, कि रोजाना कुछ सीखो, दीन की बात रोजाना कुछ ना कुछ सीखो, एक एक हदीस भी सुनो, फजाइल आमाल की तालीम हो तो उसमें बैठो। हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हदीस के लिए। मैंने रिजाल की किताबों में पढ़ा यहिया इब्ने माइन के बारे में, यहिया इब्ने माइन 233 पास्ट अवे मदीना मुनव्वरा। तो यहिया इब्ने माइन एक मरतबा ऐसा बयान करते थे जैसे मैं बयान करता हूं, फिर उसके बाद एकदम वजद में आ गए, जोश में आ गए, और उसके बाद कहा उन्ज़ुरु इला असाबिई हाज़ी, और सारा मजमा के ये शेख को क्या हो गया, शुगर हाई हो गई क्या हो गया, इतने जोश में आ गए। तो उन्होंने कहा भाई डोंट लुक डाउन, नीचे मत देखो, मेरी उंगलियों को देखो। फिर उन्होंने उंगलियां यूं खोली, कहा ये उंगलियां देखो, ये उंगलियां, ये कितनी मुबारक है उंगलियां देखो। जब सब लोग मुतवज्जे हो गए तो उन्होंने क्या कहा, मैंने अपनी उंगलियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मिलियन यानी 10 लाख हदीसों को इन उंगलियों से मैंने लिखा। 10 लाख हदीसें उन्होंने अपनी उंगलियों से लिखी। तो कितना काम किया। ये जो मजमा यहां बैठा हुआ है, अगर उनमें से मैं किसी को पूछूं, पूछूंगा नहीं है, डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लो, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल कि अगर मैं ये मजमे में से किसी से पूछूं कि तुमने अपनी कापी में 10 हदीसें लिखी हैं, अगर मैं ऐसा सवाल करूं मौलाना जैनुल आबिदीन से, आई डोंट नो व्हाट आंसर इज गॉट, मे बी नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा इसी वक्त हम क्या करते हैं, फ्री मार्केट का माल लेने जाते हैं तो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाते हैं, बनाते हैं क्या इतने लंबे पेज के ऊपर में। लेकिन हमने 10 हदीसें लिखी कभी? तो मेरे भाइयों, रोजाना एक एक हदीस सीखो आप। तो मैंने बात कहां से शुरू की थी कि जैसे लंबी आयतें हैं ऐसी लंबी हदीसें भी हैं, और जैसे छोटी सूरतें हैं वैसे छोटी हदीसें भी हैं। तो एक छोटी हदीस आपको सुनाता हूं, फिर मैं बात खत्म करता हूं। क्या है वो छोटी हदीस? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला ने ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा आए तो ये जुमा का दिन था। जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन सलाम क्या कहते हैं कि मैंने आपको देखा नहीं था। आई हर्ड लॉट ऑफ थिंग अबाउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट नेवर गेट चांस टू सी हिम ऑन माई ऑन आई। मुझे देखने का मौका नहीं मिला था। तो मुझे किसी ने कहा कि वो जो मक्का मुकदमा में नबी पैदा हुए हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया वो मदीना मुनव्वरा में है, और जगह का नाम बताया कबीले बनु सालिम, वहां एक मस्जिद है, वहां वो अल्लाह के नबी आ जाए हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं वहां पहुंच गया और मैं जरा दूर बैठा, इतना भी दूर नहीं कि मैं आपके चेहरे को बराबर देख सकूं, इस तरह मैं आपके सामने बैठ गया। फिर आपने बयान किया तो लंबा बयान नहीं किया, आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बयान किया। और अच्छा, उस गैदरिंग में मुहाजिरीन भी थे जो मक्का से हिजरत कर करके मदीना आए थे, और मदीना के रहने वाले जो ओरिजिनल लोग जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की वी कॉल अंसार, वो अंसार भी वहां पर थे, मुहाजिरीन और अंसार। तो उस गैदरिंग में, उस मजमे में आपने कहा कि भाई मैं लंबी तकरीर नहीं करता, मैं तुमको चार बातें बताता हूं। कितनी बातें भाई? चार। आप भी चार बातें याद कर लो। कौन कौन सी चार बातें? आपने फरमाया कि भाई पहला काम तो तुम ये करो कि मदीना मुनव्वरा के अंदर में एक दूसरे को सलाम करो, जो भी तुमको मिल जाए उसको सलाम करो। तुम्हारा पहचान वाला हो तो अभी सलाम करो, पहचानने वाला ना हो तो अभी सलाम करो। और सलाम कैसे करोगे? आपने सलाम का तरीका सिखाया कि तीन लफ्ज इस्तेमाल करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नंबर वन, व रहमतुल्लाहि नंबर टू, एंड व बरकातुहू नंबर थ्री। आपने कहा सलाम करो, सबको सलाम करो। अच्छा, फिर आपने बताया कि ये सलाम करने का फायदा क्या होगा? कहा तुम इतना कहोगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक सलाम के ऊपर में तुमको 30 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, अगर ऐलान कर दिया जाए कि एक रैन के बदले में 30 रैन मिलने वाले हैं तो हम लोग क्यों में नहीं खड़े रहेंगे? कौन क्यों में नहीं, मैं भी खड़ा रहूंगा। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं नहीं रहूंगा, सब रहेंगे। और पहला काम आपने क्या बताया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक काम तो ये करो। दूसरा काम आपने क्या बताया? दूसरी बात आपने बयान फरमाई वातिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, फीड टू पीपल। दूसरा काम आपने लोगों को खाना खिलाने के बारे में कहा। खाना खिलाने की उलमा ने तीन किस्में लिखी हैं, वो जब दूसरी मरतबा आएंगे तो बताएंगे। तो दूसरा काम आपने क्या बताया? बहुत अहम काम, खाना खिलाओ भाई, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, इंसानों को भी खाना खिलाओ, जानवरों को भी खाना खिलाओ। दूसरा काम आपने खाना खिलाने का कहा, दो काम। तीसरा काम आपने क्या कहा कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं تو تمام کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو ابھی پورے ملک میں یہ پرابلم ہے, جہاں بھی میں جاتا ہوں, رمضان سے پہلے بھی کتنا سفر کیا, اب بھی, تو جہاں بھی جس ٹاؤن میں گئے تو لوگوں نے کیا کہا, ملتے ہیں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا دعا کرو, بزنس از گون ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ایوری ڈے, روزانہ بزنس ڈاؤن جاتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بزنس ڈاؤن ہے تو اس کا علاج کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ بزنس میں برکت عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کے تم کو دو فائدے ہوں گے, من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اللہ تمہاری روزی میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا. ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں ہو تو ماں کے ساتھ اچھا سلوک, باپ ہو تو باپ کے ساتھ اچھا سلوک, چچا ہو تو چچا کے ساتھ اچھا سلوک, پھوپھی ہو تو پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک, ماموں ہو تو ماموں کے ساتھ اچھا سلوک. تمام رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرو. تین باتیں ہو گئی, سلام کرنے کا کہا, کھانا کھلانے کا کہا, تیسری بات کیا بتائی, تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تین کام ہو گئے, اور چوتھا کام آپ نے کیا بتایا, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے. تو پانچ نمازیں تو آپ پڑھتے ہی ہیں, لیکن پانچ نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبح میں جلدی اٹھ جایا کرو, اور صبح میں جلدی اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دو رکعت, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو چار رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرو. بہت آسان ہے, فجر سے پہلے اٹھ گئے, دو چار رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں. دیکھو یہ چار کام کرو بھائی, سلام کرو, کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور چوتھی بات آپ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز پڑھو. یہ چار کام کرو گے تو چار کام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, تدخل الجنت بسلام, آپ آسانی کے ساتھ کہاں داخل ہو جاؤ گے, جنت میں داخل ہو جائیں گے. کریں گے بھائی سب یہ کام, مولوی زین العابدین آپ کو یاد ہو گئے چار کام, کون کون سے چار کام میں نے بتایا, سلام کرنا جی, کھانا کھلانا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, ہاں تہجد. تو جب میں بیان کرتا ہوں تو پھر پوچھتا بھی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ بیان قبرستان میں نہیں ہے, بیان جو ہے وہ کہاں پہ ہیں, مسجد کے اندر میں. اورل امتحان بھی لینا چاہیے نا, تاکہ سننے والے جو ہیں وہ دھیان سے سنیں. دیکھو ساؤتھ افریقہ میں دکان ہے ٹیک اوے, ہے نا ٹیک اوے, آپ کے نندی میں بھی ٹیک اوے ہوگی, تو آپ وہاں سے چکن لے جاتے ہیں, اسٹیک لے جاتے ہیں, اپنے گھر لے جاتے ہیں, کھلاتے ہیں. بیان کی مجلس کو بھی ٹیک اوے بناؤ, کہ یہاں جو آپ سنتے ہیں ٹیک اوے, یہاں ایسا نہیں کہ سنا اور اس کے بعد یہاں ہی خالی کر دیا, نہیں نہیں, اس کو بھی ٹیک اوے کرو. یہ جو چار باتیں آپ نے مجھ سے سنی نا, یہ چار باتیں سن کر ابھی جب آپ جاؤ اور ابھی ٹی کافی کی مجلس ہوگی آپ کے گھر میں, بسکٹ ہیں, جوس ہیں, تو وہاں اپنی بیوی کے سامنے بیان کرو کہ آج مولانا صاحب آئے تھے اور مولانا صاحب نے مسجد کے اندر میں جو بیان کیا اس میں چار باتیں بتائی. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا, عورتوں کے پاس بھی دین کی باتیں جائے. ہم ساری دنیا کی باتیں عورتوں کو بتلاتے ہیں, لیکن کون سی باتیں نہیں بتلاتے ہیں, دین کی باتیں نہیں بتلاتے ہیں. تو بیان کی مجلس کو ٹیک اوے بناؤ, یہاں جو سنو, سننے کے بعد گھر اس کو لے جاؤ اور گھر لے جا کر کے ان کو پہنچاؤ. تو یاد ہو گئی چار باتیں آپ کو, تو چار کام کرو بھائی, سلام کرنے کا ایک دوسرے کو, کھانا بھی کھلانے کا, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنے کا, اور چوتھے نمبر کے اوپر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو تہجد کی نماز پڑھو. تہجد کی نماز پڑھنے کے پانچ فائدے حدیث میں وہ بھی بتاتا ہوں. تہجد کی نماز پڑھنے کے پانچ فائدے کون سے ہیں؟ تو پہلی بات تو بتائی فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ. تہجد کی نماز پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کی عادت رہی ہے. جو اللہ کے نیک بندے گزر گئے وہ پانچ نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ اللہ کے نیک بندے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, بہت کم سوتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں, مسلح بچھاتے ہیں, گرم گرم آنسو نکالتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کمال کر دیا قرآن نے کہ اللہ کے نیک بندے کی کمریں وہ بستروں کے ساتھ نہیں لگتی ہیں تہجد کے وقتا, وہ تہجد کے وقتا اپنے کمر کو بستر سے الگ کر دیتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں. تو داب الصالحین یہ نیک لوگوں کی عادت ایک بات. دوسری بات کیا بتائی تہجد کی نماز کے بارے میں؟ منہات عن الاسم, جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوگا تو تہجد کی نماز کے اندر میں اتنا پاور ہے کہ یہ تہجد کی نماز تمہیں ایکنے گناہوں کے پاس جانے سے اسٹاپ کرے گی. یہ بریکر ہیں, بریکر, یہ بریک لگانے والی ہے. کوئی آدمی اگر گناہ کرنے کا ارادہ کرے لیکن تہجد پڑھنے والا ہو تو تہجد اس کو گناہ کے کام کی طرف جانے سے روکے گی. یہ تہجد کا سائڈ افیکٹ ہے, یہ ایسی اچھی ٹیبلٹ ہے, اس کا سائڈ افیکٹ ہے. منہات عن الاسم دو, اور تیسری بات رافعت للدرجات, آخرت کے اندر میں تمہارے درجات کو بلند کرے گی تہجد کی نماز. تین باتیں ہو گئی اور چوتھی بات کیا بتائی؟ دیکھو اللہ کے نبی نے کیسی پیاری بات بتائی, مجلبۃ للرزق, تہجد کی نماز تمہارے گھر کے اندر میں روزی لائے گی. تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر میں روزی ہو جائے گی. یہ چار فائدے تو میں نے ویسے بتائے اور ایک روایت میں نے اور دیکھی طبرانی میں, تو یہ روایت جب میں نے دیکھی تو اللہ اکبر, کمال کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی روایت میں یہ اضافہ ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہے, وَمَتْرَدَةٌ لِلدَّاءِ, تہجد کی نماز بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا. تہجد پڑھو یہ شوگر بھی چلی جائے گی اور یہ پریشر بھی چلا جائے گا, نہ شوگر ہائی ہوگی اور نہ لو ہوگی, اور نہ پریشر جو ہے وہ آ کے اپ ہوگا اور نہ ڈاؤن ہوگا. تہجد کی نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے ہمیں بیماری کا علاج فری آف چارج بتلایا. آج کل ہم ڈاکٹر لوگوں کے یہاں جاتے ہیں تو وہ پہلے تو لیتے ہیں 599 دیں, چیک کرتے ہیں, چیک کیا, اس کے بعد کہاں 609 لیے, اور اس کے بعد ہم کو کیا کہتے ہیں, ایوری تھنگ اوکے, گو ٹو جیم, یو نو جیم, گو ایکسرسائز, ایکسرسائز کرو, یا کہتے ہیں کہ گو اسٹیڈیم 600 اینڈ ٹیک واک 2 3 یہ ڈاکٹر نے 600 رن لیے, ہمیں جم میں جانے کا بتایا. ہمارے نبی نے کوئی فیس نہیں لی اور ہمیں ایسے ہی بتایا کہ تہجد پر ساری کی ساری بیماریاں کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. جب یہ چار باتیں آپ نے بیان کی نا, سلام کا, کھلانے کا, رشتے داروں کا, تہجد پڑھنے کا, تو وہ جو کونے میں بیٹھے تھے عبداللہ بن سلام وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا, آپ کے ہاتھ کو کیس کیا اور یہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. وہ تو بڑے عالم بھی تھے, تو آپ نے پوچھا میں نے تو آپ کو دعوت نہیں دی، آپ نے کیسے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا؟ کہا یہ جو باتیں آپ نے بتائی نا چار باتیں، یہ باتیں نبی کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ایسی باتیں نبی ہی بتلا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو تمہاری باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اسلام قبول کر لیا. تو بھائیو میں نے چار باتیں بتائی، پھر جب میں دوبارہ آؤں گا نا تو انشاءاللہ لمبا بیان کریں گے، ابھی یہ چار باتیں یاد رکھو. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ مولانا یہاں آئے ہیں، شاید صبح میں بریک فاسٹ کا انتظام نہیں ہوگا، اس لیے یہ حدیث بیان کر دی کہ بھائی کھانا کھلاؤ مولانا کو، صبح میں بریک فاسٹ کراؤ. تو ایسا نہیں ہے، میرا تو بریک فاسٹ کا انتظام صبح میں ہو گیا ہے، آپ حضرت ٹینشن مت لیں، وہ تو انتظام ہو گیا ہے الحمدللہ. لیکن میں نے اس لیے یہ حدیث بیان کی کہ چھوٹی حدیث ہیں، سب لوگوں کو کیا ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں. تو یاد ہو گئی سب کو چار باتیں، چار باتیں یاد کر لو، سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور چوتھے نمبر پر بتایا تہجد کی نماز. کھانا کھلانے کا کتنا فائدہ ہے میرے دوستو. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ لماذا صرت خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے، آپ اللہ کے دوست کیسے بن گئے؟ کہا ایک عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے خلیل بنایا. کہا کون سی تمہارے اندر میں ایسی عادت کہ اللہ نے تم کو خلیل بنایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تغدیتو ولا افطرتو ولا تعشیتو الا مع الضیف. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، زندگی میں کبھی بریک فاسٹ، کبھی لنچ اور کبھی سفر اکیلے نہیں کھایا، جب تک کوئی آدمی میرے ساتھ نہ ہو وہاں تک میں کھانا نہیں کھاتا. تو میری یہ عادت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا، خلیل بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھو بات لمبی ہوتی جاتی ہے، کہ حضرت علی رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، کیا رونے کی کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے پیٹ میں، ہاتھ میں، سر میں؟ تو کہا کوئی تکلیف نہیں، دو دن ہو گئے میرے گھر پر کوئی کھانے والا نہیں آیا، تو مجھے فکر ہو گئی کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ اللہ نے میرے یہاں کسی کو بھیجا نہیں، اس لیے میں رو رہا. عبید قرنی کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا کہ رات کو جب وہ سونے کے لیے جاتے تو گھر کے اندر میں جتنا بھی کھانا ہوتا تو ہمارے یہاں تو جو بچ جاتا ہے تو عورتیں کیا کرتی کہ فریزر میں رکھو یار. کہا کیوں فریزر میں؟ انشاءاللہ سنڈے بھی گو مال، سنڈے کو مال جانا ہے، تو جب مال سے واپس آئیں گے اینی تھنگ نیور کلپ اٹ، تو یہ جو ہے فریزر والا انشاءاللہ یوز، وی کین یوز آن سنڈے. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں علماء کہ یہ فریزر جب آئے نا تو لوگ بخیل ہو گئے، ورنہ پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ بگڑ جائے گا، کسی کے پیٹ میں جائے گا تو اچھا ہے. اب عورتیں کیا کہتے ہیں، پیٹ میں کیوں رکھتے ہو، فریزر میں رکھو نا، اب فریزر کے اندر میں رکھو. تو حضرت اویس قرنی کا حال کیا تھا کہ رات کو جب سونے کے لیے جاتے تو گھر میں جتنا بھی کھانے کا ایکسٹرا چیزیں ہوتی وہ سب باہر جا کر کے تقسیم کر دیتے، اور ان کے بدن کے اوپر میں جو کپڑا ہے، ایک کپڑا، کرتا، ٹراؤزر، ٹوپی، رومال، وہ باقی رکھتے، اس کے علاوہ جتنا ایکسٹرا ہوتا وہ باہر جا کے تقسیم کر دیتے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم من مات جوعا فی هذه اللیلہ فلا تؤاخذنی یوم القیامہ، اللہم لا تؤاخذنی من مات عریانا فی هذه اللیلہ فلا تؤاخذنی، اے میرے اللہ آج کی رات میں اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو مجھ سے قیامت کے دن سوال نہ کرنا، میں نے گھر میں کچھ نہیں رکھا میری، اور اے میرے اللہ آج کی رات میں بدن کے اوپر میں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا، اس لیے کہ میں نے ایکسٹرا کپڑا رکھا ہی نہیں اور میں نے ایکسٹرا کھانا رکھا ہی نہیں اپنے گھر میں. وہ کیسا ذوق تھا کھانا کھلانے کا. تو میں ایک مرتبہ نکلا کمبلی میں جمعہ کی نماز پڑھ کے, تو بیچارے وہ ایک اولڈ مین مل گئے. اب تو رمضان تھا, میں وہاں کمبلی میں قرآن سناتا ہوں لاسٹ 28 ایئرس, 28 سال سے. تو نماز کے بعد نکلے تو ہم بیٹھ گئے وہاں, بڑی عمر کے لوگ تو بیچارے اپنے دل کی بات کہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو مجھے کہا مولانا بیٹھو یار تھوڑی دیر, میں بیٹھ گیا ان کے ساتھ. تو وہ رونے لگے, تو میں نے کہا بھائی میں نے تو بیان جو کیا وہ تمہارے بارے میں تو کیا نہیں, کیوں آپ روتے ہیں؟ میں نے بیان کیا تھا جمعہ سے پہلے ایسے ہی کوئی جنرل ٹاپک. تو کہا نہیں نہیں میں بیان کی وجہ سے تھوڑا روتا ہوں. کہا مجھے ایک بات یاد آ گئی اس لیے میں روتا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہا جب میری بیوی زندہ تھی تو میں ہر جمعہ کو اپنے ساتھ 3-4 آدمیوں کو اپنے گھر کھانا کھلاتا تھا, اور میں بیوی کو کہتا تھا جمعہ کے دن صبح میں, وہ ٹراویلر تھے, کہ دیکھو ابھی میں ٹاؤن جاتا ہوں پھر آؤں گا, اور آج جب آپ کھانا پکاؤ جمعہ تو ایک کپ رائس زیادہ ڈال دینا اور ہاف کپ دال وہ بھی زیادہ ڈال دینا, کیونکہ جمعہ کے دن کوئی نہ کوئی ایکسٹرا آدمی مسجد کے اندر میں آ جاتا ہے. کہا یہ برسوں تک میرا معمول رہا کہ میں نے جمعہ کو کبھی اکیلے نہیں کھانا کھایا, ایک دو آدمی کو میں اپنے ساتھ لے ہی جاتا, نہ آتا تو بھی زبردستی. لیکن کہتے ہیں کہ اب 4 سال ہو گئے, میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میں اکیلا ہوں, میں خود ہی اپنے بیٹے کے گھر کھاتا ہوں, تو میں اپنی جو ڈاٹر ان لو ہیں ان کو تو میں پریشر نہیں ڈال سکتا, ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو میں اس پر رو رہا ہوں کہ وہ کتنا اچھا زمانہ تھا کہ میرے ساتھ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو 4-5 آدمی کھانا کھاتے تھے, آج میں خود محتاج ہو گیا اور میں کسی کو کھلا نہیں سکتا. اس پر وہ رونے لگے. تو دیکھو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ 2 دن ہو گئے میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا, اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ مجھے کھانے کا کھلانے کا موقع نہیں دیا. تو میرے بھائیو یہ 4 کام بہت اہم ہے, یہ 4 کام کرنے کی عادت بناؤ. اور ایک بات یاد رکھو, یہ ہمارے انڈیا کے بھی جو بھائی ہو یہاں کے بھی جو بھائی ہو, ان کو بھی میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں, آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, 2 منٹ بیٹھو پھر ختم کرتا ہوں بات, کہ بھائی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی آپ کھلاؤ. قرآن مجید میں اللہ کے نبی نے جہاں اخلاق کی تعلیم دی ہے وہاں کیا کہا؟ وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ کہا, ایمان والوں کے ساتھ نہیں, سب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک. میں گیبرون گیا تھا بچوانا پالا پی, تو وہاں تو ہمارے طلبہ ہیں جیسے ہر شہر میں طلبہ ہیں ماشاءاللہ, اب انہوں نے برائی رکھی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی جو سیدھا سادہ ہو کھانیں گے, اب انہوں نے برائی رکھی. ٹھیک ہے برائی رکھی. میں تو نماز پڑھنے چلا گیا مغرب کی, پھر ہم دیر سے آئے, عشاء کے بعد کھانا تھا, اب وہ برائی ہو رہی ہیں چکن اسٹیک چاپس یہ اور وہ. اسی وقت میں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن میں سے 5-10 بچے وہاں سامنے کھڑے, یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ برائی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ برائی میں کتنے گوشت کا ویسٹنگ ہوتا ہے, آدھا کھاتے ہیں پھر ڈال دیا. میں نے اس وقت دیکھا کہ یہ لوگ جو کھانا بچا ہوا ڈسٹبن میں ڈالتے تھے, وہ لوکیشن والے بچے ڈسٹبن میں سے نکال کر اس کو کھاتے تھے. تو اب مجھ سے نہیں رہا گیا, تو میں نے وہیں بیان شروع کر دیا کہ بھائی کھانا بعد میں ہوگا پہلے بیان سنو. اس میں میں نے ان کو کھانے کی بات بتائی کہ اللہ کے بندو جب تم آیا کہ 15 کے جی اپنے لیے پکاتے ہو, 1 کے جی ان کو بھی دے دو, یہ اللہ کی مخلوق ہیں, یہ اللہ کی مخلوق کو بھی دو. لیکن اس پر عمل نہیں کیا انہوں نے. اور 2 ہفتے کے بعد میرے پاس اطلاع آئی کہ وہاں جو 2-3 بڑی بڑی سپر مارکیٹیں تھی, یہ لوکیشن والے گئے ساری سپر مارکیٹوں کو جلا کے ختم کر دیا. الانسان و عبد الاحسان, انسان احسان کی وجہ سے غلام بن جاتا ہے. آپ کے یہاں کے علماء سے بھی آپ پوچھو, میں بقرعید کے موقع پر جہاں جہاں جاتا ہوں تو وہاں کہتا ہوں کہ صدقہ فطر کا پیسہ اور زکوٰۃ کا پیسہ لوکیشن میں نہیں دے سکتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ لو. تو میں نے کہا کہ بھائی 10 گائے ملاوی بھیجتے ہو، میں منع نہیں کرتا بھیجو، لیکن 1 گائے ذبح کرو، 1-1 کلو کے پیکٹ بناؤ، لوکیشن میں جا کے تقسیم کرو کہ آج ہمارا کرسمس ہے، ہماری خوشی کے اندر میں تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. لیکن ہمارا مسلمان یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ تعلیم ہمیں دی کہ بھائی لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کا مزاج اپنا بناؤ. کھانا کھلانے کی وجہ سے سامنے والا آدمی ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ غلام بن جاتا ہے. عربوں کے یہاں یہی بات تھی، عربوں کے یہاں اگر کسی آدمی کو آپ نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا، چلو ایک قصہ سنا دوں پھر بات ختم، ایک قصہ سناؤں، ایک سب کی طرف سے اجازت ہے مولوی زین العابدین دی پرمیشن، دیکھو ایک قصہ سناتا ہوں کہ دیکھو احسان کتنی بڑی چیز ہے. عربی میں کتاب ہے رسالۃ المسترشدین، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. دیکھو حجاج کتنا بڑا ظالم تھا، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ کتنے لوگوں کو قتل کیا. تو ایک آدمی اس کے اگینسٹ میں تھا، حجاج کے اگینسٹ میں، اس کا نام تھا عامر بن حتام، یہ نام لکھا ہے عامر بن حتام. تو یہ حجاج کے اگینسٹ میں آیا تھا فائٹنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا کرنا کہ حجاج ون ہو گیا اور عامر بن حتام کی جو آرمی تھی وہ لاس ہو گئی، اور جب وہ لاس ہو گئی تو حجاج کی آرمی نے اس کو کیچ کر لیا، پکڑ لیا اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، دونوں پیر باندھ دیے، اس کو لے آئی حجاج کے پاس، کہا یہ لیڈر تھا، یہ لیڈر جو تیرے اگینسٹ کے اندر میں تھا. تو حجاج نے پوچھا کہ اچھا تم ہمارے اگینسٹ میں تھے؟ اس نے کہہ دیا ہاں. تو حجاج نے کہا اس کو یہاں رکھو، ایک روم میں رکھو، پٹ ون روم اینڈ بلنگ آفٹر 3 ڈیز، 3 دن کے بعد اس کو لانا. اور کہا 3 دن کے بعد فنش دی اسٹوری، وی کل دیم، ہم اس کو قتل کریں گے. 3 دن جب ہو گئے تو پورا مجمع گیدرنگ، وہاں تو 1000s of people، کیونکہ اس کی کورٹ چلتی تھی لائف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، اور حجاج بیٹھتا تھا بڑی کرسی پر اسٹیج کے اوپر میں. اب اسٹیج پر اس کو لائے، عامر بن حتام کو ہاتھ باندھے ہیں، پیر باندھے ہیں. تو ہاتھ کو تو باندھ دیں گے، پیر کو باندھ دیں گے، زبان کو تھوڑے ہی باندھ سکتے ہیں، زبان تو کھلی رہے گی. اور ایک فارسی میں لکھا ہے کہ بھائی عربی میں لکھا ادا یئس الانسان طال لسانہ کسی نور مغلوب یسول علی القلب. تو حجاج نے کیا کہا کہ یہ عامر جو ہے نا، یہ بہت بدترین آدمی ہے، ویری ویری بیڈ پرسن، ہی آلسو ویری بیڈ اینڈ ہز مدر آلسو ویری بیڈ، کل دم نا، اس کو قتل کر. تو عامر نے کیا کہا، حجاج ویٹ 1 منٹ، یو کین کل می نو پرابلم، جسٹ لیسن 1 تھنگ. تو اس نے 2 باتیں کہی تھی، کیا کہی تھی کہ ہی آلسو بیڈ اینڈ ہز مدر آلسو ویری بیڈ، 2 باتیں. تو عامر نے کیا کہا کہ حجاج آئی تھنک یور مدر شی نیور ٹیچ یو اینی ریسپیکٹ اینڈ اینی ادب. تو حجاج نے کہا یہ اب مجھے ادب سکھا جائے لو. کہا تیری ماں نے تجھے ادب نہیں سکھایا، ظالم تیری ماں نے تجھے ادب نہیں سکھایا. تو حجاج نے کہا میری ماں نے مجھے ادب نہیں سکھایا. کہاں تیری ماں نے ادب نہیں سکھایا؟ تو حجاج نے کہا کیا، واٹ از درم؟ تو اس نے کتنی اچھی بات کیا عامر نے کہ پرابلم بٹوین می اینڈ یو، پرابلم میرے اور تیرے درمیان میں ہے نا، وائی یو سویرنگ مائی بلاوڈ مدر، میری ماں کو کیوں گالی دیتا ہے؟ جیسے ہمارے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے نا تو ہم بیوی کو کہتے ہیں نا کہ یو لائک دس، یو آر مدر لائک دس، یو آر فادر لائک دس، یو آر گرینڈ فادر لائک دس، 7 جنریشن. اور بھائی پرابلم تو بیوی کے ساتھ ہے، ماں تو بیچاری انڈیا پاکستان میں، اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑائی میری اور بیوی کی ہے نا، इसमें उसके बाप को, उसके माँ को, उसके भाई को कहने का अब और एक किस्सा याद आया, लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी, चलो छोड़ता हूं। तो हज्जाज ने क्या कहा, अरे वो आमिर ने कि भाई प्रॉब्लम बिटवीन मी एंड यू यार, व्हाई यू स्वेयरिंग माय बिलवड मदर, मेरी माँ को क्यों गाली देता है, शी इज नॉट अराउंड एंड शी इज नॉट इन्वॉल्व अवर प्रॉब्लम, वो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो उसको क्यों क्यों गाली देता है। तो जहां वो जालिम था ना, वहां बड़ा समझदार भी था, तो उसने फौरन कहा कि अच्छा इसके हाथ खोल दो भाई, तो वो जो रस्सी थी ना रूफ, उसको काट दिया, पैर में जो रस्सी थी काट दिया, कहा इसको मैंने माफ कर दिया, अब कत्ल नहीं करना। तो हज्जाज से पूछा क्यों तूने कत्ल नहीं किया, कहा इसने मुझे अदब सिखाया, और जो अदब सिखाए वो उस्ताद हो जाता है, और उस्ताद को कत्ल नहीं कर सकते। देखो कैसा उसका थिंकिंग था। तो ये हो गया, तो चूंकि वो न्यूज़पेपर में आ गया था कि आज आमिर को हज्जाज क्या करने वाला है कत्ल, तो मीडिया में भी आ गया था, फेसबुक पर भी आ गया था, न्यूज़पेपर में भी आ गया था, सिटीजन में भी आ गया था, संडे स्टार में भी आ गया था, और यहां तो किस्सा और हो गया कि उसको छोड़ दिया। तो ये अपने घर गया, तो जब ये अपने घर गया तो घर वाले वो यासीन पढ़कर के उसको इसाले सवाब कर रहे थे, कहना इसकी मगफिरत कर देना। उन्होंने कहा यार ये तू कहां से कब्रिस्तान से आया अभी। उसने पूरा किस्सा सुनाया कि वो आज मुझे कत्ल करने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने उसको अदब सिखाया तो मुझे छोड़ दिया। तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, नाउ यू गेट नेक्स्ट चांस, अभी तुमको एक दूसरा मौका मिल गया, चलो वी प्रिपेयर, हम तैयारी करते हैं, एंड वी ट्राई टू किल हज्जाज, हम हज्जाज को कत्ल करें। तो आमिर ने क्या कहा कि उसने मुझे उस्ताद समझ करके कत्ल नहीं किया, उसने माफ कर करके मुझ पर एहसान किया है, अब एहसान करने वाले के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। देखो एहसान का इतना बड़ा फायदा है। तो मेरे भाई यो ये मैंने मुतफर्रिक चंद बातें बयान किया, कुछ बातें कर ली आपके साथ, तो ये चार काम करो करेंगे भाई सब। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए, और मैं आपको जज़ाक अल्लाह कहता हूँ, आपको थैंक्स कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी। और माशाल्लाह मुझे तो 15 मिनट कहा था, लेकिन ये तो 50 मिनट हो गए, वहां तक आप बैठे रह गए, तो माशाल्लाह यहाँ दंडी के जो लोग हैं आई कैन वेरी गुड लिसनर, बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं, तो गुड लिसनर दिस ऑल्सो गुड क्वालिटी। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या नसीहत की, देखो फिर बयान शुरू हो जाएगा, क्या कहा, या बुनैया ओ माय बिलावद सन तअल्लम हुस्नल हदीस कमा या बुनैया तअल्लम हुस्नल इस्तेमा कमा तअल्लम हुस्नल हदीस ओ माय बिलावद सन लर्न टू थिंग, व्हाट इज टू थिंग, लर्न टू टॉक नाइसली एंड लर्न टू लिसन ऑल्सो नाइसली। लिहाजा तुम्हारी बीवी बुलावे अहमद भाई, तो बीवी की बात सुनने की, समटाइम्स शी कॉलिंग एंड यू लुकिंग दैट साइड, नो, हर एक की बात सुनने का, हर एक की बात सुनने का। तो आपने माशाल्लाह बात मेरी सुनी, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए, मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लो मुख्तसर, ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जों के अदा होने की गैब से शक्लें और सूरतें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। मजलिस के अंदर में जितने भी साथी बैठे हैं, तमाम साथियों को दुनिया में भी बेहतर बदला अता फरमा और आखिरत में भी बेहतर बदला अता फरमा। अल्लाहुम सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु तआला। Sorry, man, I take very long. Thank you.